Працягваем знаёміць з кнігай Янкі Брыля «Парастак». Урывак з эсэ «Сустрэчы з Сафіяй» чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Сустрэчы з Сафіяй. Наваграда Кімір з руінамі іх замкаў я па-зямляцку ведаў з дзён школьнага маленства. А ў Полацак з яго Сафіяй упершыню прыехаў на прадвесні 1965-га. Калі ў Наваградку мне і спачатку, і потым астанкі руінаў здаваліся нават ісцішнаватымі ад сваёй старадаўнасці, а ў Мірыні даразбуранасць замка даволі выразна захоўвала адзнакі сваёй велічы, то сімвал Полацка, красуня Сафія, расчаравана ўбачылася заплямлена недагледжанай звонку і проста страшнай усярэдзіне. Прыехаў я не адзін, у групе сяброў пісьменнікаў па дзелавой прычыне. Ад віцебскага начальства ў ЦК партыі паступіў заклапочаны сігнал пра тое, што ў вобласці вельмі дрэнна разыходзяцца беларускія кнігі. І саюз пісьменнікаў цераз сваё бюро прапаганды мастацкай літаратуры паслаў нас на сустрэчы з чытачамі. І трэба ж было так здарыцца, што перад тымі сустрэчамі гасцінныя гаспадары паказалі нам гістарычную святыню, ператвораную ў кніжны склад. Дах гэтага кашчуннага склада працякаў на грувасткія кубаметры твораў марксізма-ленінізма, рускай і замежнай класікі. Штосьці прыходзілася таксама і на кнігі беларускія, што моклі ды плеснілі не кубаметрамі, а сціплей па колькасці, можа, толькі бярэмямі. А ўсё ж, калі верыць сігналам зверху, былі найбольш вінаватымі ў сваёй незапатрабаванасці. Праўда, кнігі меліся і ў кнігарнях ды кіёсках, і яны даволі паспяхова раскупліваліся чытачамі на нашых сустрэчах, пераважна з моладдзю, і вельмі ўсцешна было нам ад чэргаў па аўтографы. Найвыразней запомніліся дзве сустрэчы. Адна з навучэнцамі кааператыўнага тэхнікума, на якую нас запрасіла і хораша вяла яе маладая выкладчыца і паэтка Алена Ніякоўская. А другая сустрэча помніцца мне тым, што яна прыкра не адбылася. У беларускую школу ў Задзвінні мы не змаглі дабрацца з-за раптоўнага ледаходу, які нібы і нечакана абрынуўся на Дзвіну. Пераход па лёдзе ліквідаваўся, а на мост у аб'езд, не памятаю ўжо чаму, транспарту не знайшлося ні на адным, ні на другім беразе ўзнятай паводкай ракі.